NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De man die in maart een gezin doodreed op de A59 krijgt 10 jaar cel en tbs. Dat is flink meer dan de 7 jaar met tbs die was geëist. Het gezin uit Raamsdonk-Veer werd tijdens het inhalen van een vrachtwagen van achter geraakt door de auto van Thomas de G. De G had gedronken en filmde zijn rit. De Europese Centrale Bank is kritisch op Nederlandse plannen voor een extra bankenbelasting, blijkt uit een advies van ECB-president Lagarde. Ze vraagt om een grondige analyse, omdat de maatregel, bedoeld om een verhoging van het minimumloon te financieren, de financiële stabiliteit in Nederland kan ondermijnen. Rusland heeft op grote schaal gefaald in het beschermen van Oekraïense burgers, zegt de VN. Ook zijn er volgens de VN aanwijzingen voor grove schendingen van het internationale humanitaire recht en is er sprake van oorlogsmisdaden. Zo zou Rusland onder meer verantwoordelijk zijn voor 142 executies van burgers sinds het begin van de oorlog met Oekraïne. Rusland ontkent die beschuldigingen. En in Drunen in Brabant zijn bij een politieonderzoek naar illegale vuurwerkhandel 3 mannen aangehouden. In hun auto hadden ze zo'n 5000 nitraatbommen bij zich. Volgens de politie zouden die verdachten het vuurwerk onder meer hebben verkocht via sociale media. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staan 2 files. Op de A10 Zuid richting Utrecht sta je 10 minuten in de file. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. En op de A58 in het zuiden van het land is ook een ongeluk gebeurd. Van Breda naar Tilburg heb je daardoor 40 minuten oponthoud. Het staat vast tussen de knooppunten Galder en Sint-Anna-Bos en de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Al 41 jaar lang worstelt Suriname met de nasleep van de decembermoorden. 15 tegenstanders van het militaire regime van Desi Bouterse werden toen in koele bloeden vermoord. Morgen volgt na een ellenlang juridisch proces de definitieve uitspraak over het aandeel van Bouterse bij deze moorden. Straks praten we erover. Tegen 2 uur gaan we naar Groot-Brittannië, waar private beveiligers zich wel heel veel rechten toe-eigenen. Maar we beginnen in Duitsland, waar de alternatieve voor Duitsland maar blijft groeien. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. De opkomst van de radicaal-rechtse alternatieve voor Duitsland in de peilingen zorgt voor veel onrust in de Duitse politiek. In veel peilingen is de AfD inmiddels de tweede partij van het land. En afgelopen weekend won de partij de burgemeestersverkiezingen in een stadje in de deelstaat Sachsen in het oosten van Duitsland. Een AfD-burgemeester dus. Iets wat tot niet al te lang geleden nog ondenkbaar leek. Correspondent Guy Hoeks in Berlijn. Guy, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Hoe komt het dat die AfD het zo goed doet op dit moment? Waar profiteren ze vooral van op dit moment? De AfD heeft de wind in de zeilen door een aantal zaken eigenlijk. Hoofdzakelijk door de migratiecrisis. Er komen weer enorm veel mensen naar Duitsland toe. De grootste stijging sinds 2015. Het is een stijging van 58% in vergelijking met vorig jaar. En daarnaast is het ook zo dat de andere politieke partij het gewoon laten afweten. En daar maakt de AfD handig gebruik van. Ja, en zeker in het oosten van Duitsland doen ze het dus goed. Hè? Ik zei het al even, die burgemeestersverkiezing die ze wonnen in het stadje Pirna. Stadje van zo'n 40.000 mensen. Hoe opmerkelijk is het dat de AfD ook dit soort verkiezingen nu weet te winnen? Ja, dit is dus de eerste keer dat, dat de AfD de open burgemeester levert. Hè? De belangrijkste vaderfiguur van zo'n dorp. Dus inderdaad, zoals gezegd, 2 keer het inwonersaantal van Putten. Het is niet zo'n groot plaatje, maar het is vooral een symbolische overwinning. En deze man, die voorheen lid was van de CDU, heeft dus eigenlijk gewoon heel slim gebruik gemaakt van de populariteit van de AfD en is voor die partij uiteindelijk de verkiezingen ingegaan. Dus deze verkiezing is vooral symbolisch, want het is een klein plaatje, maar het toont wel aan dat de AfD sterk in opmars is. Ja. Ook vooral in deelstaten Thüringen en Sachsen. En wat op zich wel interessant is, is dat tot nu toe veel partijen altijd hebben gezegd, we weigeren samen te werken met de AfD. Hè. De CDU, de Christen-Democraten, die hebben het wel eens over de brandmuur om de AfD heen gehad. Van, daar moet je vooral ver van blijven. Het cordon sanitaire, zoals we dat hier noemen. Maar hoe houdbaar is dat nog, denk jij, Guy? Nu de AfD dus steeds succesvoller wordt en ja, er komen allerlei belangrijke deelstaatverkiezingen ook volgend jaar aan, waar ze het wellicht goed gaan doen. Blijft dat dan stand houden, denk je? Ja, die brandmuur zoals CDU-leider Friedrich Merz, die hier vorig jaar heeft geïntroduceerd, die staat eigenlijk al lang niet meer, zeggen critici. CDU is zo ver opgeschoven na de AfD dat het eigenlijk nog maar gewoon een haar scheelt. Dat die partijen nader tot elkaar komen, toch zegt bijvoorbeeld de CDU in Brandenburg, hè, dat is de deelstaat waar hoofdstad Berlijn in ligt, van wij willen absoluut niet samenwerken met de AfD. Je ziet nog steeds dat er wel afstand is. Maar vooral ook dat de gevestigde politieke partijen, dus niet alleen de CDU, maar ook de SPD, de Groenen en de FDP, die zelfs onder de kiesdrempel van 5% is afgedaald, ja, dat die toch stelling nemen tegen de AfD. Dus dat het establishment echt zegt van, wij moeten niet willen samenwerken met de rechtsextreme AfD, want dat gaat ons hele grote problemen opleveren. Ja, je zei al even, hè, dat de CDU ook meer naar rechts aan het opschuiven is. De partij van Merkel zit landelijk momenteel in de oppositie. Want niet zo lang geleden kwamen ze met het plan om te onderzoeken of ook Duitsland asielzoekers naar Rwanda, Ghana of landen in Oost-Europa kan verhuizen. Om ze daar de asielprocedure te laten doorlopen. De Britten hebben dat plan ook al gelanceerd, maar krijgen het tot nu toe niet voor elkaar om mensen ook daadwerkelijk die kant op te sturen. Maar past dat inderdaad in het beeld wat je zei? Want waarom komt de CDU daar nu mee? Ja, ik denk persoonlijk dat de CDU heel goed de Duitse kranten heeft gelezen. Want die pakte de laatst ook uit met een reportage over Rwanda, hoe de Britten dat zouden willen doen. Dus inderdaad, Annalena Baerbock, dus de minister van Buitenlandse Zaken van de Groenen, die heeft al geïrriteerd gereageerd op de CDU, op die plannen. Die vindt het totaal onrealistisch. En zo zeggen anderen ook eigenlijk van, ja jongens, deze plannen, het is allemaal wel leuk en aardig, maar de CDU stond nog niet zo heel erg lang geleden voor Europa en voor een Europese aanpak van die vluchtelingenproblematiek. Dus waarom komt het nou nu opeens met deze losse flor op de proppen? Dus dat is, hè, dus dat wordt hier gewoon ook weggewuifd, ook door de stoplichtcoalitie. Tegelijkertijd, Guy, je bent ook op verschillende opvanglocaties geweest, hè, voor asielzoekers. Je ziet dat gemeenten in Duitsland steen en been klagen over dat ze de opvang in veel gevallen niet aankunnen. Je zei ook al dat die getallen dus echt weer oplopen tot, zo hebben we het de afgelopen jaren niet gezien. Wat kun je vertellen over wat je hebt gezien op die opvanglocatie? Hoe groot is de druk daar? Ja, ik ben bij twee opvanglocaties geweest. Eentje in Berlijn, een voormalig bejaardentehuis. Nou, daar zie je dat het toch wel echt piept en kraakt. Daar zitten voornamelijk mannen zitten daar. Nou ja, en mensen die zuchten eigenlijk onder het werk dat ze moeten doen. Er is een groot tekort aan leraren Duits bijvoorbeeld, om al die mensen gewoon goed onderwijs te bieden. Of taalkursus, hè, want daar gaat het in eerste instantie op. Dus de aantallen die zijn zo ontzettend groot dat het lastig is om ze de eerste stappen tot integreren aan te bieden. Ik ben ook in een opvanglocatie in Brandenburg geweest, in het kleine dorpje Strausberg. En daar is voornamelijk te zien dat er gewoon hele oude gebouwen daar zijn. Dus ik ben in een aftandse opvanglocatie geweest, een flat waar dus letterlijk nog swastika's op de muur stonden binnen. En de regio-manager die zei, ja, ik zou hier ook niet willen zitten. Maar daar zitten dus al gezinnen ongeveer 8 jaar al. Dus, dus daar zit totaal geen schot in. En dat is dus een van de belangrijkste thema's waar de AfD momenteel van profiteert. Hoe stelt bondskanselier Scholz zich eigenlijk op? Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Want ook in zijn eigen coalitie rommelt het behoorlijk. Hè? Er zijn allerlei crises geweest de afgelopen tijd. Komt hij ook met nieuwe plannen om hier iets aan te doen, om op het gebied van migratie een ander geluid te laten horen? Scholz houdt zich zoals gewoonlijk op de vlakte. Is ook niet de man van de grote woorden. Scholz-omaat werkt in zijn nadeel nu ook, want hij spreekt zich ook moeilijk uit over dit soort thema's. Nou, dus net een andere grote crisis gehad, hè, over de begroting. Nou, die is dus net opgelost ook. Dus nu, ja, de vluchtelingencrisis is wat minder prangend, terwijl die toch al maandenlang speelt. Dus de bondskanselier die houdt zich zoals gewoonlijk op de vlakte. Maar de druk groeit op hem om dus inderdaad te reageren en ook stelling te nemen. En ook zeker tegen de AfD. Ja, Guy Hoeks vanuit Berlijn, hartelijk dank voor je uitleg dus over de opkomst van de AfD in Duitsland. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. En wij vragen aan de magistraten om aan dat stukje waaraan ze misschien mogelijkerwijs niet hebben gedacht dat de zaken hier uit de hand zouden kunnen gaan lopen. Desi Boutersen hoort u hier op een partijbijeenkomst afgelopen zaterdag van zijn Nationaal Democratische Partij, de NDP. Morgen hoort hij na een jarenlang proces de definitieve uitspraak over zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Een uitspraak die een hoop los kan maken, zeker ook onder de aanhangers van Boutersen. Bij mij in de studio aangeschoven is journalist Roy Kemrats en aan de telefoon vanuit Paramaribo journalist Iwan Brave. Welkom beiden. Dank je. Roy, ik zou wel graag bij jou willen beginnen. Morgen dus die definitieve uitspraak. Kun je schetsen hoe historisch dit moment is? Na zoveel jaar wacht natuurlijk iedereen op de dag van morgen, wat mijzelf betreft. Ik was als verslaggever 16 jaar geleden in 2007 aanwezig bij de opening van het 8 december strafproces. Hè. Dat is het gaan heten in de loop der jaren. En ik beschrijf de spanning van toen. En die spanning was toen de president van de krijgsraad de parket wat vroeg om de verdachte Boutersen voor te geleiden. Twee verdiepingsgebouw, beneden zaten de verdachten en midden in de rechtszaal was een trap naar beneden. Dus die parketwacht gaat naar beneden en je kon een speld horen vallen. Zo muisstil was het, want buiten had de advocaat van Boutersen tegen ons gezegd: ja, hij is onderweg. En wij geloofden dat niet, maar toch, hè, dat moment dat die parketwacht weer naar boven komt, alleen, en aan de president van de krijgsraad meldt: verdachte niet verschenen. Nou, dat is een soort ontlading van een spanning die vanaf werd gezegd van ga hem ophalen. En diezelfde spanning speelt nu bij mij weer op. Mm-hmm. Ik was natuurlijk nieuwsgierig wat Boutersen zaterdag zou zeggen. Treffend fragment. De bedreigingen die staan recht overeind. Ja, er kan van alles gebeuren. Hij noemt het een politiek proces, wat hij altijd heeft gezegd. Maar ik kan niet wachten op de dag van morgen. Zoveel beladenheid zit vanaf 2007 en alles wat daarna is gebeurd. Ja. Met alle vertragingstactieken. Het geduld dat iedereen heeft moeten opbrengen. Want de rechters die zijn echt tot het naadje heel zorgvuldig geweest om de verdachte alle procedures en processen te laten aflopen. Ja. En nu zijn we morgen bij het definitieve eindoordeel. Moment. Ja, dus Iwan, ik kan niet wachten totdat het achter de rug is. Ik snap het. Iwan, hoe is dat in Suriname? Hoe leeft iedereen daar naartoe, naar deze uitspraak morgen? Ja, iedereen leeft natuurlijk een zekere spanning ernaartoe. Ik zou niet zeggen dat als je buiten loopt dat je mensen daar zorgen hoort over praten. Maar als je onderling met elkaar praat, is toch de grote vraag: hey, wat gaat er gebeuren? Morgen krijgen we eventueel een onlusten zoals 17 februari met die stakingen, waarbij het parlement bestormd is. Gaat er geplunderd worden in de binnenstad? Die zorgen zijn er uiteraard wel. En ook natuurlijk van, zal het gaan met wapengekletter eventueel? Ja. We weten het niet. Maar tegelijkertijd, hoe serieus is dat inderdaad? Dat aanhangers van Boutersen, stel dat hij dus definitief wordt veroordeeld, besluiten om serieuze straat om te gaan. En zoals jij zegt, wellicht zelfs bereid zijn om daarbij geweld te gebruiken. Oh, er is een dreigingsanalyse van de politie uitgelekt. En daar staat bij dat er met toch wel de hoogste van waarschijnlijkheid dat ze onlusten kunnen doen ontstaan. Hè? Let op de formulering. Mm-hmm. Dat betekent dat ze zaken dus gaan oppoken. Aan de andere kant is toch ook wel de verwachting dat er gewoon gehandhaafd zal zijn. Er zal wat misschien oproer zijn, maar dat toch men zich toch buigt naar het recht. Mm-hmm. En dat het wel spannend wordt. Maar dat aan de kant de autoriteiten ook de boel onder controle hebben. We weten het niet. Bout zelf opgeroepen dat de mensen zich rustig moeten houden. Maar ondertussen is natuurlijk in codetaal is het ook heel wat losgelaten. Bijvoorbeeld de rechters zeggen van denk wel aan je uitspraak. Er zouden wel eens zaken in de hand kunnen lopen. Daarmee geeft ook een beetje aan van aan mensen. Ga je gang, naar mijn mening. Hè? Ja. Roy, hoe zie jij dat? Want helemaal eens. Ja. Hoe vind jij dat Bouters... is die dreiging die er nog zit. Ja, hoe vind jij dat Bouters zich daarin heeft opgesteld? Want hij heeft inderdaad tot een soort kalmte opgeroepen. Maar tegelijkertijd, zoals Ivan het ook schetst, tussen de regels door was er ook wel degelijk een ander geluid te horen. Windowdressing, dat heeft hij in al die 41 jaar gedaan. Zo ook dat verhaal dat hij telkens Nederland de schuld in de schoenen schuift. Als de oude kolonisator. Dan zeg ik, je bent 10 jaar president geweest. Je hebt het voor het zeggen gehad in het land. Waarom heb je dan geen werk ervan gemaakt om wat Rutte 60 jaar lang heeft laten bewaren, boven tafel te krijgen? Waarom put je dan niet uit alles wat er in Nederland is om te bewijzen dat die 15 mensen echt kennelijk in opdracht of in samenspraak met Nederland over zouden gaan op 8 december om de macht over te nemen? En dat heeft hij niet gedaan. Hè? Dus daarom noem ik alles van hem in dit opzicht windowdressing. Ja. Is voor de bühne. Ik wil ook met jullie even praten over de jonge generatie in Suriname. Die heeft de decembermoorden niet meer of helemaal niet meegemaakt. Het is inmiddels ook 41 jaar geleden. Zij kijken ook heel anders naar de dag van morgen, de dag van de uitspraak. Wij spraken met Rashly Resida, politiek activist. Luister even mee. De reden waarom ik mij persoonlijk zorgen maak is omdat ik zoiets heb van, het is daadwerkelijk mogelijk dat er sociale onrust kan zijn als er eventuele gevangenneming wordt gelast. En ik heb nu echt zoiets van, we willen niet graag in een avontuur gestort worden. Onze economie die is heel zwak. De scholen het onderwijs zit ook op zijn kop. Dus dit hebben we helemaal niet nodig nu op dit moment. Dus voor ons sowieso is dat het grootste waarmee we zitten. Onze economie, friends and family, corruptie, daar struggelen we zwaarwichtig mee. Dus dat is nu op dit moment het belangrijkste. En niet het 8 december straks proces. Ja, Iwan, is dit een geluid dat je herkent bij de jongere generatie in Suriname? Die zeggen van, ja, de bestaanszekerheid, het rondkomen is voor veel jongeren belangrijker dan dat proces morgen. Ja, nou, kijk, dat is typisch een resultaat van jongeren die toch al vanaf dat ze hebben niet meegemaakt. Maar de narratief van Boutersen, dat het om een neocoloniaal proces gaat, een politiek proces. Ja, het feit dat hij toch zegt dat hij dat belangrijker vindt dan 8 december, dat onderstreept toch wel, het normbesef in het land, hoe belangrijk het is dat er een rechtsstaat is. En dat het heel belangrijk is dat het 8 december proces heel belangrijk is voor Suriname. Dat we leren van dat straffeloosheid geen ruimte heeft. En dat, ja, hoe lang het ook duurt, je moet gewoon verantwoording afleggen voor jouw daden. Dus ik begrijp hem wel, wat hij daar zegt. Maar dit geluid toch van belangrijk aan 8 december is toch meer aan de kant van de mensen die Boutersen aanhangen. Ja. En niet het neutraal standpunt, dat zeg ik. En Boutersen heeft dat ook zelf aangegeven. Er zijn andere belangrijke problemen in het land dan 8 december. Dat heeft Boutersen zelf ook zaterdag gezegd. Iwan, nog even naar jou, ja? Natuurlijk zijn er mensen die neutraal zeggen, tijd geleden van laat gaan, het heeft zo lang geduurd. Misschien toch een beetje vanuit onwetendheid. Maar daarmee zeggen ze niet dat het niet belangrijk is. Maar nu het zover gekomen is, denk ik toch wel dat de merendeel van de samenleving denkt van oké, laat de uitspraak maar komen. En ik denk toch wel dat het merendeel van de samenleving dan ook zal vinden dat als er een veroordeling komt, dat het de consequentie heeft van de Boutersen. En Roy, wat denk je? Boutersen is nu 78 jaar. Hè? Hij hoort morgen dat hij 20 jaar de gevangenis in moet. Gaat hij ook daadwerkelijk de gevangenis in? Is er nog een manier voor hem om daaronder uit te komen? Hoe gaat het verder? Ik denk het niet. Er is in de afgelopen maanden erg veel gespeculeerd over amnestieverlening. Nou, zelfs zoals dat artikel in de grondwet is geformuleerd, is heel open en het ontbreekt aan de aanvullende voorwaarden om tot een afweging te komen. En ja, het is de president van het Hof die morgen uitspraak gaat doen. Aan wie zo'n amnestieverzoek ook weer voorgelegd moet worden. Dus daar geloof ik niet in. En dat is weer die spanning van morgen. Hè. Komt die of komt die niet? Want dat heeft allemaal te maken met zijn gevangenneming. Gaat dat dan in de rechtszaal gebeuren? En als hij niet komt, gaat men hem thuis ophalen. Waarvoor ik heel erg bang ben, Iwan had het over dus dat dreigingsrapport wat is uitgelekt. Mm-hmm. Kijk, Boutersen heeft in al die 41 jaar altijd boven wet en macht gestaan. En hij heeft een gigantisch, maar dan ook gigantisch goed inlichtingennetwerk overal. Dus zelfs die mensen die de instructie hebben gehad om als Boutersen niet verschijnt hem in zijn woonhuis op te gaan halen, zelfs daar tussen die mensen kunnen er mensen zitten die echt diehard Boutersen fan zijn. Mm. En dat maakt dat dat gevoel van onveiligheid en wat er kan gebeuren blijft totdat het allemaal achter de rug is. En wat we niet moeten vergeten, kijk, die jongeren, ik begrijp het wel, hè, ze hebben niet meegemaakt wat er toen is gebeurd. En die zeggen van, laat dat ding voor wat het is. Maar als dat zou gebeuren, dan betekent dat dat ook meneer Reesida het recht heeft om iemand te vermoorden. Mm-hmm. En daarbij kan verwijzen van, ja, maar Boutersen is niet veroordeeld. Dus zoveel ik mag staat ook op het moorden. Spel. Ja, zoveel staat op het spel. Ik bedoel, niet voor Niemendaal staat in het volkslied van Suriname de zin, recht en waarheid maken vrij. En dat gaat morgen gebeuren. Iwan, wat denk jij? Stel dat Boutersen inderdaad uiteindelijk in de gevangenis terechtkomt. Wat kan hij dan nog voor rol spelen als hij daar uiteindelijk belandt? Of is een rol dan definitief uitgespeeld? Dat is kijken. Overigens, jullie hadden het over amnesty. Hè? Het gaat, hierna is alleen gratie mogelijk. Gratie. Hè? Maar ik begrijp je dat bedoelt. Het gaat om gratie. Ja. Overigens wordt er gezegd dat als hij de gratie verzoek indient, zou dat ook gevangenneming opschorten. De advocaat van de nabestaanden die zegt nadrukkelijk dat gaat niet zo zijn. Daar zijn wat discussies over. Ja, wat gebeurt er als Boutersen de gevangenis belandt? In elk geval voor zijn partij zal dat een behoorlijke tegenslag zijn als het gaat om de verkiezingen in 2025. Ik zou het niet weten, maar ja, ik denk wel dat het voorlopig dan wel even klaar is met hem als het gaat om zijn politieke positie. En Roy, tot slot, wat zal het met Suriname doen als deze bladzijde na een veroordeling van Boutersen morgen eindelijk wordt omgeslagen? Ik hoop op een louterende werking. Hè? Recht en waarheid maken vrij, zoals ik zei. Dus dat heeft voor de verwerking van wat er 41 jaar geleden is gebeurd, en is dat heel erg belangrijk, dat we dat hoofdstuk kunnen afsluiten met die veroordeling van Boutersen. Ik hoop overigens ook dat wordt uitgesproken dat hem het actief en passief kiesrecht wordt ontnomen. Hè, want 15 mensen vermoorden is niet niks. Het gaat mij niet alleen om die 20 jaar, maar want anders veel je meer daaromheen. Zou je nog iets kunnen doen? Stemmen. Nee, dus ja, en dan kijken hoe dat verder gaat. Het is koffiedik kijken, maar ik weet zeker dat dat een berusting zal geven dat die veroordeling wordt uitgesproken. Morgen dus de definitieve uitspraak in het decembermoordenproces tegen Desi Boutersen. Iwan Brave vanuit Suriname en Roy Kemrats hier bij mij in de studio. Mag ik jullie beiden hartelijk bedanken voor jullie uitleg. Buitenland uitgelicht. Don't give any details. These guys work for a private company, 3GS. If you give details, you're consenting to a £120 fine. If you walk away, ask them to leave you alone. They will try and follow. Just walk away. Ja, als je in het Verenigd Koninkrijk je rommel op straat laat slingeren, kan je zomaar tegen hoge boetes aanlopen. Maar daar komt steeds meer weerstand tegen onder de Britten, kon u hier al even horen. En dat heeft niet alleen met de hoogte van de boetes te maken, maar met nog veel meer. Collega Nina Verruij is bij mij aangeschoven, die voor ons het Verenigd Koninkrijk volgt. Goedemiddag Nina, wat is hier precies aan de hand? Ja, kijk, het is al een lang sudderend fenomeen. Laat ik het niet direct een probleem noemen, fenomeen. En dat begint nu een beetje naar de voorgrond te komen. Er is wat verzet tegen deze litter police, de milieupolitie noemen ze. Mm-hmm. Nou, dat zit zo, hè, als je iets op straat gooit, een chipszakje of een flesje, dan krijg je een boete. Nou, dat is op zich niet zo gek. Probleem is eigenlijk daar, wordt het gedaan door een privéclub. Het zijn eigenlijk privébewakers die op straat rondlopen. En zij delen deze boetes uit. Nou, The Big Issue, dat is de dakloze krant, die heeft onderzoek gedaan. En die kwam tot de conclusie dat deze bedrijven daar miljoenen mee verdienen. Want die worden dan ingehuurd door steden? Door de gemeente, ja. De gemeente huurt deze private clubs in. Nou, deze clubs mogen daar 75% van houden, van de boetes die ze uitdelen. Nou, dat geeft ze wel een behoorlijke incentive. Dat om nogal ruw om te springen met mensen als het gaat om afval. Ja, en hoe hoog zijn die boetes die zij opleggen? Zijn die dan ook veel hoger dan je wellicht zou verwachten? Omdat er dus voor deze private bedrijven gewoon een verdienmodel dus blijkbaar achter zit. Ja, het is echt een verdienmodel. Het gaat ook, ja, de boetes, de hoogte is vergelijkbaar met hier. Wat wel vreemd is, dat ze het zelf een beetje mogen invullen. Dus je hebt van 80 tot 100 pond voor iets op straat gooien. Je kunt ook een boete krijgen bijvoorbeeld voor je vogeltjes eten geven op straat. Er is ook iemand voor beboet, ook 100 pond. Het gaat dus met name om de willekeur. Ze mogen ook zelf de hoogte een beetje bepalen, hè, binnen bepaalde kaders. Nou ja, wat zij daaraan verdienen, zo'n bedrijf, 3GS, die had een contract van 3 miljoen gekregen voor handhavingsdiensten in Waltham Forest. Nu is de krant van Waltham Forest is gaan kijken van, goh, waar is dat geld dan heen gegaan? Ja. Nou, 7.500 boetes uitgedeeld, waarvan 5.000 voor het op straat gooien van sigarettenpeuken. Zo, dat zijn flinke aantallen boetes dus. Ze treden dus heel hard op. Maar we hoorden net al even in het fragment iemand die de confrontatie aanging met zo'n private beveiliger. Die zei, joh, ik loop gewoon weg, want wie ben jij om mij een boete te mogen opleggen? Zie je dat bij meer Britten gebeuren? Dat die zoiets hebben van, ik accepteer die niet meer? Ja, en ze worden ook aangemoedigd. Want het is een beetje een rage geworden op TikTok. Filmpjes van echt van die anti-handhavingsactivisten die het hele land doorreizen en ook ingrijpen op het moment dat iemand wordt aangesproken door zo'n milieupolitieagent. En wat ze dan eigenlijk inderdaad zeggen is, als je het alsnog weggooit, hè, dus je pakt het op, je hebt het alsnog in de prullenbak, dan mag je geen boete krijgen. Dat wordt ze dan geadviseerd door deze activisten. En als je de filmpjes bekijkt, dan hebben ze het ook vaak succes. Dan is het inderdaad dat ze verder kunnen met hun dag. Aan de andere kant, hè, wordt er ook juridisch naar gekeken. Er zijn ook Britten die het aanvechten. Er is iemand die had haar vuilnis op de verkeerde dag buiten gezet en kreeg 600 pond boete. Zo. Die is echt, ja, heeft een rechtsgang gemaakt. Ja, wat er dan wel ook wordt gezegd is, pas op, want je kunt ook nog alle rechtskosten moeten betalen en je kunt zelfs de gevangenis in als jij toch in het nadeel wordt geoordeeld zo over jouw zaak. Niet zonder risico als je dit aanvecht, blijkt wel. Nina van Rij, hartelijk dank. En dit is Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen Villa VDB met Jurgen van den Berg. Nog een hele fijne middag. Ster. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Pontmuseum in Tilburg. Tickets via de pont.nl. Zo. Oh, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Hij is het genie achter de Beach Boys, maar worstelt ook met mentale problemen. Muzikant Brian Wilson. Vanavond in het Uur van de Wolf de persoonlijke documentaire Brian Wilson Long Promised Road. Over een muzikaal supertalent en de prijs van succes. Vanavond, 22:50, NTR NPO 2. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Sunweb heeft nu vroegboekvoordelen. Zo overnacht één kind helemaal gratis. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Bij Albert Heijn vind je deze kerst heerlijke hoofdgerechten. Die klinken heel spectaculair, maar ze stiekem heel makkelijk te maken. Kalkoen gebraad omhuld met spek. Of een prachtige hele zalmzijde met groene kruiden en citroen. Nu alleen nog oefenen op je tada, tada, tada.